الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد تكبكوا تبمون الإسلام عن بي فنفهم الإسلام واكي ومبا فلان ابن فلان ابن محمد ابن أبي بكر ابن عمر المسلم akawa amefanya jambo ambalo ni la kafiri je hal nahkum alayhi bil kufri je tunamhukumu mtu huyo kwamba je ni kafiri ambayo katika lugha ya sheria inaitwa al kufru al muayyan kwamba ni kukufurisha mtu ambaye ni maalum je inafaa kumhukumu mtu huyo kwamba ni kafiri sasa ahlul ilmi wametaja mawadu takfir vitu ambavyo vinazuia kumkufurisha mtu ambaye umemwona amefanya jambo la ukafiri au jambo ambalo ni makosa miongoni mwa mambo ambayo wametaja ambayo ni katika mawadu takfir ni al-khata wametaja mtu kufanya jambo kimakosa mtaji kufanya jambo kimakosa na kufanya jambo kimakosa au wakiwa na kusudia al-khata kosa ni ayakhsuda bi fi'lihi shay'an fayata'u fi'luhu ala ghayri ma qasada ni mtu kukusudia kufanya jambo fulani lakini jambo hilo likawa limetokea kinyume na vile alivyokusudia kwa mfano mathalan mtu akawa anakusudia kumuua mnyama lakini ikawa imetokea amemuua mwanadamu au amemuua muislamu au kama ilivyotokea katika vita Osama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu alipokuwa amemuua mtu ambaye alikuwa ameshataja ashahadatain akawa amedhania kwamba hajataja akawa amelifanya jambo hilo kimakosa akalifanya jambo hilo kimakosa kwa kudhania kwamba hajaslimu kwamba bado amebakia katika ukafiri wakati huyo alisema la ilaha illa Allah kwa hiyo mtu atakapokuwa amefanya jambo kimakosa yani akafanya jambo kimakosa lakini ni jambo linaonekana kwamba ni jambo la ukafiri basi haifai mtu huyo kumhukumu kwamba yeye ni kafir haifai kufanya hivyo kwa nini kwa sababu yeye amefanya akiwa anakusudia kufanya sawa sawa lakini jambo hilo likawa limeenda kimakosa jambo la pili ni al-ikrah kufanya jambo kwa kulazimishwa kufanya jambo kwa kulazimishwa nitakwenda kutaja dalili kwa pamoja insha Allah kufanya jambo kwa kulazimishwa ni kama mtu mathalan kulazimishwa afanye jambo la ukafiri wakati yeye haitakiwi kufanya hivyo kwa mfano mathalan kama alivyoamrishwa Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu akaamrishwa amtukane mtume sallallahu alayhi wasallam aliamrishwa amtukane mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa amelazimishwa akawa amtukana alayhi salatu wasalam na kumtukana mtume ni ukafiri kama tulivyotangulia kusema hapa daktari tayib sasa anayemtukana mtume ni kafir na huyu Ammar bin Yasir alipoamrishwa alipokamatwa na mushrikina akawa ameadhibiwa akamtukana mtume sallallahu alaihi wasallam amepokea al-Imam At-Tabarani tayib amepokea al-Imam Tabarani kabla ya hadithi kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alisema illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman isipokuwa yule ambaye amelazimishwa yani amelazimishwa kutamka neno la ukafiri hali ya kuwa moyo wake umetulizana katika imani imetokea kisa ambacho amepokea al-Imam al-Hakim katika Mustadrak al-Bayhaqi katika As-Sunan al-Kubra kutoka kwa Ammar bin Yasir anasema kwamba akhadha al-mushrikuna Ammar bin Yasir siku moja walimkamata washirikina Ammar bin Yasir, falam yatubu hatta sabba nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hawakumwacha mpaka amtukane mtume sallallahu alayhi wasallam, fasabbahu akawa amemtukana alayhi salatu wasallam. Kwa maana wao wamemlazimisha kwamba lazima ili tukuachie lazima umtukane mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa dhakara alihatahum bi khairin, na akawa amewataja miungu wao kwa khairi. Kwa maana amtukane mtume lakini hao miungu awataje kwa khairi. Thumma taraku, baada ya kufanya hivyo wakawa wamemwacha. Falamma ata nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, alipomjia mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, ma waraak, una nini wewe au umeacha nini huko nyuma? Qala, akasema naam, akasema sharran ya rasulullah taraktuhu, kwamba nimeacha sharri huko ya rasulullah. Tayyib, kisha akawa amemwambia alayhi salatu wasallam, ma taraktu hatta niltu minka, kwamba sijaacha jambo lolote huko isipokuwa nimegudukana ya rasulullah. Wa dhakartu alihatahum bi khairin, na nikawa nimewataja miungu wao kwa khairi. Qala sallallahu alayhi wasallam, tumu sallallahu alayhi wasallam akamwambia, kaifa tajid qalbak, vipi unaukuta moyo wako? Je, moyo wako mpaka sasa ukoje? Qala mutma'innun bil iman, akasema moyo wangu umetulizana katika iman. Qala alayhi salatu wassalam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, in adu farudhi, watakapokuwa wamekukamata tena wakakulazimisha kunitukana, yani kunitukana mtume sallallahu alayhi wasallam, rudia tena maadamu moyo wako umetulizana katika iman. Kwa hiyo mtu anapokuwa amekamatwa na amelazimishwa akawa amefanya jambo ambalo halifai, haifai kumkufurisha kwa sababu hiyo. Kwa hiyo hapa tuna mambo mawili ambayo tumetolea maelezo. Jambo la kwanza ni al-khata, kufanya kosa hali ya kuwa kufanya jambo kimakosa, na jambo la pili ni al-ikrah, ni kufanya jambo hali ya kuwa umelazimishwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allah wadaa an ummati al-khata al-khata, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameusamehe umma wangu mambo ambayo umefanya kimakosa, wa mastukrihu alayhi, na kufanya mambo ambayo wamelazimishwa. Kwa hiyo hadithi hii inafahamisha kwamba atakapokuwa mtu amefanya jambo kimakosa akawa amekosea, yeye alikusudia kufanya khairi lakini jambo likatokea kimakosa au akalazimishwa kufanya jambo hilo, basi mtu huyo hatokufurishwa na wala hatopata madhambi kwa sababu ya jambo hilo. Kwa hiyo jambo la kwanza ni al-khata na jambo la pili ni al-ikrah. Jambo la tatu ni an-nisyan, kusahau, na hilo linakusanywa na hadithi iliyokuja katika riwaya nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, kwa marufi ya an ummati al-khata wan-nisyan wa mastukrihu alayhi, kwamba umma wangu umesamehewa, haupati madhambi, haupati madhambi katika mambo ambayo umefanya hali ya kuwa umekosea na mambo ambayo umefanya hali ya kuwa wamesahau, lakini pia mambo ambayo umefanya hali ya kuwa wamelazimishwa. Miongoni mwa khatia ambazo zinazuia kumkufurisha mtu anapokuwa amefanya masala haya ni mtu kufanya jambo ambalo ni kabira, min kabairi dhunub, kufanya jambo ambalo ni madhambi makubwa ambayo ni tahta shirki, yako chini ya ushirikina, au tahta kufri, yako chini ya ukafiri. Mtu anapokuwa amefanya jambo ambalo ni madhambi makubwa kama zina, kama vile ulariba wa ma ila dhalika, haya ni madhambi makubwa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyahesabu ni katika muhlikati, ni katika mambo ambayo yanaangamiza, lakini si mambo ambayo yanamtoa mtu katika Uislamu. Sasa mambo haya yanahitaji maelezo. Maelezo ya kwanza, mtu atakapokuwa ameyafanya hali ya kuwa anaitakidi kwamba ni halali, mtu huyu anakuwa ni kafir, kwa sababu ahalla ma harrama Allah, atakuwa amehalalisha mambo ambayo ameharamisha Allah, mtu huyu anakuwa ni kafir. Lakini mtu atakapokuwa ana istihlalul amali, amefanya tu kimatendo, amehalalisha kimatendo, lakini haitakidi kwamba mambo hayo ni halali. Ameyafanya hali ya kuwa anajua ni haramu. Kwa mfano, mtu akawa acheza muziki anajua kwamba ni haramu, ni mzinifu lakini anajua kwamba zina ni haramu, wa ma ila dhalik, mtu huyo haifi ni kafir, anakuwa bado ni Muislamu, hawezi kufurishwa kwa jambo hilo kwa sababu ya kufanya madhambi ambayo ni makubwa, isipokuwa anakuwa amefanya madhambi ambayo huenda anaweza akamuingiza motoni ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amelitaka hilo. Kwa hiyo hakufurishwi mtu kwa sababu ya kufanya madhambi ambayo ni makubwa, ambayo yako chini ya ukafiri na chini ya ushirikina. Miongoni mwa mambo ambayo ulamaa wametaja kwamba haifai mtu kumkufurisha kwa mambo hayo ni masala mazima ya at-ta'wil au kabla ya at-ta'wil, ni mahtalafa fihi ulama, ni mambo ambayo maulama wametofautiana kwayo, mambo ambayo maulama wametofautiana. Maulama wakatofautiana kwamba jambo hili ni ukafiri au sio ukafiri, jambo hili ni ukafiri au sio ukafiri, au jambo hili lipo katika Uislamu au halipo. Kwa mfano mathalan, maulama wametofautiana kuhusiana, je, suratu mathalan ayatul basmala bismillahir rahmanir rahim, je ni katika surati al-Fatiha au je ni katika kila ni aya katika kila sura, katika mwanzo wa kila sura au sio aya? Mfano katika hilo. Kwa nini nimetolea mfano huo? Nimetolea mfano huo kwa sababu haifai kuingiza katika Qur'ani jambo ambalo halimo, na haifai kuondoa katika Qur'ani jambo ambalo limo. Dhahaba Shafi'i radhiyallahu anhu ala anna al-basmala, kwamba bismillahir rahmanir rahim min surati al-Fatiha wa min awwal kulli sura illa surati Bara. Madhhab Imam Shafi'i rahimahullah wamepita kwamba surati al-Fatiha bismillahir rahmanir rahim inakuwa katika surati al-Fatiha, katika mwanzo wa surati al-Fatiha, na inakuwa mwanzo wa kila sura isipokuwa mwanzo wa surati Bara. Hapo haipo. Maulama wengine wakataja kwamba suratul Fatiha si haipo katika mwanzo wa kila sura, wakatofautiana. Ina maana lau kama tutasema kwamba maulama katika mambo ambayo wametofautiana, kwamba mtu akufurishwe au abidishwe kwa jambo ambalo wametofautiana maulama, mashafi watawakufurisha maulama wengine, watasema nyinyi mnaiondoa bismillahi katika msahafu, katika mwanzo wa kila sura. Na maulama wengine watawakufurisha Shafi'ia, watasema kwamba nyinyi mnaingiza bismillahir rahmanir rahim wakati si aya katika mwanzo wa kila sura. Si tumefahamia hapo? Kwa hiyo hao watawakufurisha kwa sababu ya kuingiza, na hao watawakufurisha kwa sababu ya kuondoa, kwa sababu haifai kuondoa katika Qur'ani jambo ambalo lipo, na wala haifai kuingiza katika Qur'ani jambo ambalo halipo. Kwa hiyo maulama wakitofautiana, maulama wa Ahli Sunnah wal Jamaa wakitofautiana katika masala, haifai kumbidisha au kumkufurisha mtu ambaye atakuwa ameenda kinyume na masala hayo, kwa sababu watu wametofautiana. Hayo ni masala miongoni mwa masaili ambayo yanamzuia mtu, yanawazuia watu kufurishana wao kwa wao. Masala mengine ni masala ya ta'wili. Kuna ta'wili ambao ni sahihi na ta'wili ambao sio sahihi. Ta'wili kwa maana tafsiri, tafsiri ambayo ni nzuri au tafsiri ambayo ni mbaya. Tafsiri ambayo ni mbaya, mfano mtu akaitafsiri mbingu kwa maana ya maji, hiyo ni tafsiri ambayo ni mbaya, haifai kuitafsiri mbingu. Akaitafsiri neno as-sama, akasema kwamba as-sama maanahu, akasema ni al-ma au ni al-nahar au ni al-bahar, hilo haifai. Au mtu akaitafsiri mathalan, akamtafsiri Aisha kwa maana ya bahara, kama wanavyosema mashia. Tumefahamiana hapo? Hiyo ni tafsiri ambayo ni mbaya, kwa sababu hii ni aya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliisoma na akawa amewatafsiria watu, na Bakara ni kisa ambacho kilikuwa kinahusiana na watu wa Musa. Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha lam takun mawjudatan fi zamani Musa, hakuwepo katika zama za Musa. Hii ni tafsiri mbaya, na mwenye kutafsiri tafsiri hii anakuwa ameitafsiri Qur'ani kwa rai yake, na wala haifai kutafsiri Qur'ani kwa rai. Ama tafsiri ambayo ni sahih, tafsiri inayoruhusiwa, tutatolea mfano mathalan, kuhusiana na yale yaliyotofautiana na maulama kuhusiana neno al-qur'u. Qur'u inakuja katika neno la Kiarabu kwa maana ya tahara, na inakuja pia kwa maana ya hedhi. Baadhi ya ahli ilmi wakaitafsiri qur'u kwa maana ya hedhi, na ash-Shafi'iyya wakaitafsiri kwa maana ya al-athhar, kwamba tahara. Kwa hiyo tafsiri hizi zote zinafaa katika lugha. Kwa hiyo maulama wale waliorajihisha tahara watairajihisha kwa kutumia dalili nyingine, na wale ambao wamerajihisha hedhi watairajihisha kwa kutumia dalili nyingine. Haifai kwa mmoja kati wao akamkufurisha mwingine kwa sababu ya hii tafsiri. Kwa nini? Kwa sababu tafsiri zote hizi zinakuwa ni zenye kufaa katika lugha ya Kiarabu, ambayo ni at-tafsiru at-ta'wilu sa'iq, ni tafsiri inayofaa, sio tafsiri isiyofaa. Tafsiri ambayo haivai ni miongoni mwa sababu za at-takfir, miongoni mwa sababu za kuwakufurisha, za kufurisha watu au za watu kuwakufurisha watu wengine. Tayyib, kwa hiyo kwa sababu hizi ambazo nimezitaja, na kwa sababu muda sio rafiki, nimetaja masala ya kwamba al-khata, mtu kufanya jambo kimakosa, al-ikrah, mtu kufanya jambo hali ya kuwa ametezwa nguvu, amelazimishwa, kisha nikataja al-nisyan, kufanya jambo kwa kusahau, kisha nikataja al-amru alladhi ikhtalafa fihi al-ulama, jambo ambalo maulama wametofautiana kwalo, kisha nikataja at-tafsiru ghay as-sa'iq, tafsiri ambayo inafaa. Mtu atakapokuwa amepita katika masala kama haya, la yajuzu takfiruhu, haifai kumkufurisha. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan Sheikh Maulana kwa hizi faida ambazo umetupa kwa muda mfupi kabisa, na nadhani shababu wamezingatia kwenye tajiri kwanza ni khabar katika ilmu wani kathir. Kwanza ni khabar ya pili ya nisiyan, ya pili ya kitarabu ya tatu ya nisiyan, ya ni kitarabu ya ulama kwa masala ya tafsiri ya kalma mfano kuku, na ya tani ya kitarabu kwa masala ya ulama, ya ni kitarabu at-ta'wil, at-ta'wil as-sa'i. Naam. Jazakallahu khairan 'ala hadha al-ikhtisar, wa hiya ikhtisar muhim. Naam, Sheikh al-Munawi. Izni li al-mawad fi sasa ni wakati gani sasa hizi mawani zinaondoka? Yani sasa hizi mawani zinaondoka kabisa? Yani wakati gani zinaondoka sasa na kufurishwa sasa? Jazakallahu khairu wa barakallahu fiik, kwamba kuhusiana na masala hizi za mawani, kwamba ni wakati gani zinaondoka. Jambo la kwanza kabla ya hilo swali, tuseme kwamba wale ambao wanasimamia jambo la kumkufurisha mtu ni maulama. Watu sisi raia hatuna, yani sisi matulabu ilmi hatuna jukumu la kuwakufurisha watu wengine Waislamu, hatuna jukumu hilo. Jambo hilo lina maulama. Kwa hiyo maulama watakapokuwa wameona yale masharti yamekamilika, masharti ya kumkufurisha mtu, hapo ndipo watakusimama kumkufurisha. Na yanaondoka vipi? Pale watakapokuwa wamemsimamishia hujja na kuangalia kuhusiana na hali namna ilivyo kutokana na elimu zao, namna zilivyokwenda, namna alikuwa amefuatilia hayo masala, namna yalivyo na yeye alimfuatilia wa ma ila dhalika, hapo ndipo ambapo ndio kumhukumu kama ametoka katika Uislamu au bado amebakia. Naam. Yani vipi kusimamisha hoja kuna kwa yani pana kusimamisha hoja mathalan ni kama kumbainishia kwamba kwamba jambo hili kuna mambo, nitoe mfano mathalan kubainisha kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo mtu akilifanya tu haihitaji kwamba asimamishwe hujja, anakuwa ni kafiru, ni yakhruju min al-islam. Kwa mfano mathalan kama law sajada liswana min, kama mtu akisujudia sanamu, hapo hapo anatoka katika Uislamu. Tunayozungumzia hapa imamu ambayo ndani yake anakuwa na ihtimali. Je, jambo hili linaweza likamtia mtu katika ukafiri au litamtia katika ukafiri? Au jambo hilo ni la ukafiri lakini linahitaji kwamba mtu huyo ima afanye istifsar. Kwa mfano mathalan Khatib ibn Abi Balta, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaandikia, alipanga kwenda kuifanyia ghazwa, kuipiga vita Makka, kwenda kuifungua Makka, aliwaambia masahaba kwamba siri yake, kwamba watu wasitoe siri, wasitoe siri. Khatib akawa ameandika barua kisirisiri, akampa mwanamke yule kijakazi aipeleke. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitoa taarifa na Jibril kwamba aenda akamata huyu mwanamke. Almuhimu, akamtuma Ali ibn Abi Talib na Azubayr na Al-Qidad ibn al-Aswad, wakawa wameenda wakakutana huyu mwanamke katika bustani Rawdat Khaf. Walipokutana naye wakawa wamemkamata huyu mwanamke, wamwambia toa barua. Akawa ameitoa barua. Baada ya kuitoa barua, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, limadha fa'alta hadha ya Khatib, kwa nini umefanya hili ya Khatib? Akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, sijalifanya jambo hilo kwa sababu ya kurtadi, kuondoka katika Uislamu baada ya imani, sijafanya hivyo kwa sababu hiyo. Akawa ametaja sababu kwamba yeye amefanya sababu hiyo kwa sababu tu ya kutaka maslahi tu fulani ya nini, ya kidunia, kwa sababu yeye hakuwa na ndugu huko Makka, kuna familia yake wa maila dhalik, anaona wafanyie watu wa Makka jambo ili wao waweze kumsaidia katika jambo lingine. Umar radhiallahu anhu, na katika baadhi ya riwaya ni Khalid ibn Walid akasema, ya Rasulullah, idhin li aktul hadha almunafiq, ya Rasulullah, nipe idhni muwe huyu mnafiq. Mtume sala salam akasema, abada, huyu sio mnafiq. Kwa nini? Anna hadha shahida badra, kwa sababu huyu ameshuhudia Badri. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe watu ambao walipigana vita ya Badri. Akasema, mtu huyu amesema ukweli, kwa maana jambo alilokuwa amelifanya huyu Khatib ni jambo ambalo linaonekana kama ni ukafiri, kwa sababu amefanya mudhaharatu almushrikina ala madha ala almuslimin, jambo ambalo ni ukafiri. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza, ikaonekana kwamba nia yake ilikuwa si hivyo, ni masala mengine, na wala alikuwa hajakusudia kuwasaidia Waislamu makafiri dhidi ya nani, dhidi ya Waislamu. Kwa hiyo hapo yeye akawa amerudi. Kwa hiyo akishasimamishiwa haja, akaambia kama jambo hili kulifanya ni la ukafiri, akakubali hapo, hairuhusiwi kukufurisha, anarudi katika Uislamu kama kawaida. Lakini atakapokuwa ni musliman, akawa amedhihirisha kama yeye jambo hilo analifanya na kwamba yeye analiona kama si jambo la ukafiri, hapo anakuwa hicho kizuizi kitakuwa kimeondoka. Wallahu a'lam. Ambayo